ମନକୁ ତୋର ଚରେଇ ନେଲି ତତେ ବି ଚରେଇ ନେବି ମନକୁ ତୋର ଚରେଇ ନେଲି ତତେ ବି ଚରେଇ ନେବି ଯାଉ କିଛି ଦିନ ଦେଖୁଥା ସପନ ଯାଉ କିଛି ଦିନ ଦେଖୁଥା ସପନ ବର ହେଇ ମୁଁ ତୋ ଗାଁକୁ ଯିବି ବର ହେଇ ମୁଁ ତୋ ଗାଁକୁ ଯିବି ମନକୁ ତୋର ଚରେଇ ନେଲି ତତେ ବି ଚରେଇ ନେବି ତତେ ବି ଚରେଇ ନେବି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଟିପି ଟିପିକା ଚନ୍ଦନରେ ସଜ ହେଇଥିବୁ ତୁ ପାଟ ଧୋତି ଜଳ ପିନ୍ଧି ମଥାରେ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧି ପାଲିଙ୍କିରେ ଆସିଯିଲ ମୁଁ ହା ଝିଲିମିଲିକା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଟିପି ଟିପିକା ଚନ୍ଦନରେ ସଜ ହେଇଥିବୁ ତୁ ଧୋତି ଜଳ ପିନ୍ଧି ମଥାରେ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧି ପାଲିଙ୍କିରେ ଆସିଯିଲ ମୁଁ ଝରକା ଫାଙ୍କରୁ ଚାହିଁ ଭୁଲ ମତେ ଝରକା ଫାଙ୍କରୁ ଚାହିଁ ଭୁଲ ମତେ ଇସାରାରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ଇସାରାରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ମନକୁ ତୋର ଚରେଇ ନେଲି ତତେ ବି ଚରେଇ ନେବି ଆରେ ତତେ ବି ଚରେଇ ନେବି ଆସୁଥିବୁ କହି କହି କା କାନ୍ଦୁଥିବୁ ମିଛରେ ମିଛରେ ତୁ ହାତରେ ହାତକୁ ଛନ୍ଦି ସାକ୍ଷୀ ଥିବ ମାଟି ବେଦି ସିନ୍ଦୁର ଦେବୀ ଲୋ ମୁଁ ନଇ ନଇକା ଆସୁଥିବୁ କହି କହି କା କାନ୍ଦୁଥିବୁ ମିଛରେ ମିଛରେ ତୁ ହାତରେ ହାତକୁ ଛନ୍ଦି ସାକ୍ଷୀ ଥିବ ମାଟି ବେଦି ସିନ୍ଦୁର ଦେବୀ ଲୋ ମୁଁ ଚୌଠି ଘଟଣା ତତେ କିଏ ଜଣା ଚୌଠି ଘଟଣା ତତେ କିଏ ଜଣା ସେଇଦିନ ମୁଁ ଜହ୍ନ ଦେଖିବି ସେଇଦିନ ମୁଁ ଜହ୍ନ ଦେଖିବି ମନକୁ ତୋର ଚରେଇ ନେଲି ତତେ ବି ଚରେଇ ନେବି ମନକୁ ତୋର ଚରେଇ ନେଲି ତତେ ବି ଚରେଇ ନେବି ଯାଉ କିଛି ଦିନ ଦେଖୁଥା ସପନ ଯାଉ କିଛି ଦିନ ଦେଖୁଥା ସପନ ବର ହେଇ ମୁଁ ତୋ ଗାଁକୁ ଯିବି